بچے کا نام رکھنے کے بارے میں چند مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا المکرم مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں بچے کا اچھا نام رکھا ہے. ہندوستان میں بہت لوگوں کے ایسے نام ہیں جن کے کچھ معنی نہیں یا ان کے برے معنی. ایسے ناموں سے احتراز یعنی پرہیز کریں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء طیبہ اور صحابہ و تابعین و بزرگان دین رحمہم اللہ المؤمنین کے نام پر نام رکھنا بہتر ہے. امید ہے کہ ان کی برکت بچے کے شامل حال ہو. دائلمی ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھوں کے نام پر نام رکھو اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے طلب کرو. اب اچھے چہرے والوں سے طلب کرو اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے چہرے عبادت الہی اور تہجد گزاری کے سبب منور و تابندہ ہوں. عبداللہ و عبد الرحمن نام بھی بہت اچھے ہیں مگر ہمارے زمانے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عبد الرحمن کے بجائے اس شخص کو لوگ رحمان کہتے ہیں اور غیر خدا کو رحمان کہنا حرام ہے. اسی طرح ناموں میں تفغیر کا بھی رواج ہے یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے اور ایسے ناموں میں تفغیر ہرگز نہ کی جائے. لہذا جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تفغیر کی جائے گی یہ نام نہ رکھے جائیں دوسرے نام رکھے جائیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.